Григоровича такого, які быў начальнікам аператыўнага аддзелу, цяпер ён намеснік, начальнік зампарор, так званы. Я ведаю, што гэта прыносіць вынік, таму што потым людзі, которые там уже сидзелі, в тым ліку і па палітычных справах, мне распавядалі, што ў прыватных гутарках узгадвалася маё імя, і гэтыя турэмчыкі перад імі за мяне неяк апраўдваліся, паказалі, да не так не было, і ўжо не дазвалялі сябе паводзіць так, як паводзілі са мной за іншымі, таму што яны думалі, не, ну его кошт этих там всех узгадываний СМИ, он дорожей, чем вот просто тут нечто зарабить. И я думаю, что, значит, это есть полный вынес. Вот далее уже так они не поводят себя с иншими людьми. В 2011 году у спис особов, яких Евразляс признал неуязными на свою территорию, трапили Сергей Ярмолицкий, начальник Шкловской колонии, отказанный за бесчеловечное обыходжение с осужденным экс-кандидатом у президента Миколаем Статкевичем, и Александр Ковалев, начальник колонии у Горках, отказанный за бесчеловечное обыходжение с осужденными, особливо за пераслед и катаванне грамадзянскага актывіста Змітра Дашкевіча. Цяпер, як вядома, гэтыя санкцыі на 4 месяцы прыпыненыя. А ці ўвогуле была ад іх карысць? Мажліва, да, ён там захоча калі-небудзь з'ездзіць там в Літву сім'ёй, а яму скажуць, а нет, ты таварыш не выязны. Я думаю, гэта на нейкім сімейным узроўні псіхалагічна можа ўплываць. Але больш за ўсё ўплывае інфармацыя незалежных СМІ і Радыя Свабоды. Многія слухаюць радыё, там чытаюць газеты, некую народную волю, нашу Ніву. Глядзяць Белсат, вот знаёмы мне распавядалі пра такую сітуацыю, калі рэмшыкаў на вуліцах, не буду я называць там імёны, гарады, сустракаюць і жыхары, звычайна, кажуць, а вы паддонкі, што вы там робіце з Дашкевічам. Ну, трэба што разумець, і все жывуць в невялікіх гарадах, дзе кожны кожнага ведае. І калі СМІ вот пастаянна эта інфармацыя з'яўляецца пра то, як яны здзекуюцца над людзьмі, ну, просто людзі на пераносным сэнсе ходзяць і плююць, і ты ім на спіну. І вот гэта ім больш за ўсё не падабаецца. Яны лічаць за лепшае, ну, уже просто не змешвацца, яны не хочуць чытаць свае імёны там пастаянна. Звіцер Дашкевіч шчыры і паслядоўны вернік. Не зміцер зазнаў ціск не толькі за палітычныя, але і за рэлігійныя погляды. Ці спрабаваў ён паўплываць на турэмшчыкаў словам? Увогуле ці гэта магчыма? Дашкевіч лічыць бессэнсоўнымі спробы прысаромець турэмшчыкаў, асабіста яму не ўдавалася. Абаперціся можна найперш на падтрымку людзей з волі, кажа былы палітвязень. Мне крычалі там, напрыклад, мажары начальнікі. Да кому ты треба? Ты никто вообще там. Мы тебя тут закатаем в бетон, посадим, отрахают. Вот. А потом, как поднялся шум СМИ, как начали епископы протестантские звертаться. Ну, потому что на глибе религийные в том лику меня переследовал начальство. Сказали, да, ну, вы протестанты, продали родину, мы тут русский мир, православный свет бароним и так далее. А потом еще приехал нунц, они там все тряслись, потом на вышел, потом со мной размовляли. И разумели, ну, что, соправда, есть полная увага, полная потомка. У асуджанага толькі нумар на робе, а турэмшчыка абароніць закон, пагоны і зброя. Але хіба будзе турэмшчык адчуваць сябе цалкам абароненым, калі ведае, што потым на волі можа сустрэць чалавека, з якога здзекаваўся ў турме? Ці ўплывае боязь помсты на адносіны паміж зэкам і ягоным турэмшчыкам? Змітя такого не включая, а не со своего досвіду. Может быть, одинковые выпадки были в лихих 90-х. Больше сустракаются разборки помеж самими осужденными. Например, когда в городской вот колонии был таким быцем бы смотрящий за зоной Иван Иванов, и он там с Петраковичем, этим наместником оперативным, вешали там рамсы людей туда-сюда, там отсаживали, там погрожали, сбивали. И они что-то так само робили, но с иншими зэками. Тады уже вот по этой линии, там как бы по их внутренней этой иерархии блатной, да, и они там обязаны ловить его там, едят, и там побить, там вогуля позбавить життя. А турэмшчыкаў, ну, они воспринимают просто как службовцев, как бы там идеологичных претензий, дается, не формуют до их. Вот эти разборки внутри, значит, а кто там называется, там авторитетом, кто мае право, вот за это они там, можливо, спитывают. Так бывает за кратами помста тене. У 2013 годзе начальнік Бабруйскай краіны нумар 2 Александр Какунін і яго намеснік Юрый Трутко таксама трапілі ў спіс асобаў, якім быў забаронены ўезд у краіны Еўразвязу. У той час у калоніі працягваў адбываць пакаранне праваронца страшня вясны Лесь Беляцкі. Раней у калоніі сядзелі палітвязні Дмітрый Дрозд, Артём Грыбкоў, Сергей Казакоў. На волі чалавекам, які шмат зрабіў дзеля таго, каб турэмшчыкі Какунін і Трутко апынуліся ў спісе неўязных, быў заснавальнік арганізацыі абароны правоў вязня платформа Андрэй Бандарэнка. Адносна Бабруйскай калоніі ў яго быў уласны досвед. За 5 гадоў да таго Бандарэнка па сфабрыкаванай справе апынуўся ў Бабруйскай калоніі і добра зведаў парадкі ў гэтай папраўчай установе.